няма нищо в този свят по-красиво от жените, нежни като розов цвят, но подвластни на сълзите. Я глава вдигнете, гордо погледнете мъжките окови, мигом захвърлете. Нашите очи красиви, не търпят сълзи горчиви. Хей, момичета, помнете, за мъжете не плачете. Нашите очи красиви, не търпят сълзи горчиви. Няма нищо в този свят по-студено от мъжете. Нежни думи те шептят, ловко крият ледовете. Не, не се лъжете, вече разберете. Силна е жената, знай си цената. Хей, момичета, нашите очи красиви, не търпят сълзи горчиви. Хей, момичета, помнете, за мъжете не плачете. Нашите очи красиви, не търпят сълзи горчиви. Нашите очи красиви, не търпят сълзи горчиви.